Maneno ya Nyerere, maneno ya wazee, yote sawa. Kwa kumaliza ukoloni uliotokea, tunawapa heko. Na tupe njaa neno, tukubali yote. Afadhali umasikini na uhuru, kuliko kuwa tajiri na utumwa. Maneno ya Nyerere, maneno ya wazee, yote sawa. Kwa kumaliza ukoloni uliotokea, tunawapa heko. Afadhali umasikini na uhuru, kuliko kuwa tajiri na utumwa. Maneno ya Nyerere, maneno ya wazee, yote sawa. Kwa kumaliza ukoloni uliotokea, tunawapa heko. Tanzania na kutuletea siasa ya ujamaa na kujitegemea. Asante.